michał.grabkowski@polskieradio.pl i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Pani Karolina pyta, czy będzie jeszcze dzisiaj polska muzyka. Tak, jeszcze będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odcinków muzycznych w dzisiejszej audycji. Do godziny szóstej to wszystko. Tymczasem wiedziałem, że kiedy zabrzmi muzyka z Australii, to na Myśliwieckiej w Warszawie pojawi się słońce i słońce się pojawiło. Wszakże nie widzę go zbyt bardzo, ponieważ po prawej stronie przy oknie, gdzie siedzę, pojawił się nagle w studiu piąty telewizor, który zasłania mi strasznie to, co na niebie się dzieje, ale mam świadków i wiem, że słońce jest i jest pięknie. Tymczasem też pomyślałem sobie, szanowni państwo, że warto było państwu narobić ostatnio apetytu na tą reedycję z okazji 20-lecia istnienia płyty zespołu The Avalanches. Tak, Avalanches, Since I Left You. 20 lat, też nie mogę w to uwierzyć. Niesamowity album składający się z samych sampli i chyba dlatego przejdzie do historii. No i z okazji 20-lecia istnienia tejże właśnie płyty mamy krążek numer 1, na którym 18 utworów i krążek numer 2, na których utworów 21. Właściwie są to rarytasiki, niespodzianki, remiksy i coś, co każdy fan powinien mieć i znać. I ja to wszystko w tym tygodniu przesłuchałem i podzieliłem sobie prezentację tego materiału z jednej i drugiej płyty na dwie co najmniej części. Dziś część pierwsza, która zaczęła się przed chwilą, a z niej zremasterowane utwory z płyty numer 1. Oto jeszcze jeden fragment. Thank you.

Mo Horizons, niesamowity duet za naszej zachodniej granicy. I tak sobie pomyślałem, że oczywiście w radiu jest mi najlepiej o każdej porze dnia i nocy, ale gdybym nie był teraz w radiu i słuchał takiej muzyki, to gdzie chciałbym być? Na pewno na tym pomoście, ale może nie z wędkami, a może na jakiejś łódce. Na pewno chciałbym jechać samochodem, no ale pod warunkiem, że wszędzie byłoby takie piękne, czerwcowe, poranne słońce, jakie mamy dzisiaj. Ja o tym słońcu tak celowo, bo przecież wiadomo, że oprócz dobrej muzyki ono dodaje nam dużo pozytywnych wibracji i dobrego nastawienia na sobotę. A mamy dopiero 5:14, więc może jeszcze tupniemy nogą?

26 minut po godzinie 5, program Trzeci Polskiego Radia, Trójka budzi jazz and bass i często też około gatunkowo podchodzimy tutaj do tematu, no bo piosenki do jazdy samochodem mogą być różne i każdy może różnie interpretować hasło piosenki do jazdy samochodem. Ja sobie wyobraziłem przy tym Curtisie Hardingu taki wyjazd z tego piasteczna i stanie w korku przy spuszczonej szybie, przy tym pięknym słońcu, no i przy tym wolnym tempie tego utworu. No i chyba to jakoś by grało razem ze sobą. Natomiast pan Łukasz, który jeszcze godzinę temu pisał z Czechowic o tym, jak rozwozi pieczywo, przysłał zdjęcia z trasy. No i nie wiem, czy to Czechowice, czy okolice, no ale ta droga to przypomina mi drogi w Arizonie, tak? Bo jedna długa, niekończąca się, gdzieś góry, gdzieś piękne zachodzące słońce. No ale dobrze, przecież wszyscy wszędzie chcą jeść świeże pieczywo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten dzisiejszy kontakt. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A propos, może ktoś nas słucha na Mokotowie? Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krusz i klej. Tylko razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej sił, nie podam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko ja. Mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. No właśnie, Lily Hate Roses. Hates Roses. Kiedyś usłyszałem ten utwór i on tak co jakiś czas do mnie wraca, za mną chodzi, a jakby dalej twórczości tego zespołu jakoś nie spenetrowałem. Ale wszystko wiadomo przede mną. Reni Jusis, tak, ona doda teraz otuchy i pozytywnych wibracji tym, którzy nie mogą jeszcze podnieść się z łóżka. Zmieniać

zbliżają się do siebie, a potem oddalają na zachmurzonym niebie zaparowane szyby. Palcami po nich piszę, a ty coś do mnie mówisz. Wiem i wszystko słyszę. Egoistycznie siedzę i nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Krzyczy, że chowam się przed tobą i jestem skryty. Lub chcąc być blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim. Też wiesz i choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Wiem o tym wszystkim. Cieszący się wielkim uznaniem wśród młodzieży, no ale jak się okazuje nie tylko wśród młodzieży, zespół Lux Torpeda z okazji 10-lecia istnienia przygotował specjalną płytę, którą nazwał Electro Lux Torpeda, gdzie można usłyszeć wersję elektro, tak to nazwijmy, słynnych piosenek tegoż właśnie bandu. Autystyczny z tego wydawnictwa. Dzisiaj w audycji Trójka budzi Jazz and Bass. Już raz słuchaliśmy tej piosenki tutaj w tym paśmie, ale dzisiaj w powtórce z rozrywki pomyślałem sobie, że nad ranem pięknie to nam zabrzmi. Kolejny utwór, też powtórka z rozrywki, ale też niejako zapowiedź końcówki naszego dzisiejszego programu. Drogie dzieci, może tego nie wiecie, że kiedyś nie było normalnie. O tym jak możesz grać decydował muzyk wykształcony profesjonalnie. Czy słuchało cię dużo, czy mało osób, nie miało to znaczenia. O Jezu, nieznane szerzej fakty z archiwum polskiego jazzu. Z archiwum polskiego jazzu. Z archiwum polskiego jazzu. z archiwum polskiego jazzu. Z archiwum polskiego jazzu. By zadowolić audytorium, to potrzebna jest wiedza nie byle jaka. Kiedy Mozart napisał Wesele Figara, a Mahler wygnanie praptaka, nie jeden zgodziwszy się na poniżenie zrezygnować musiał z wakacji. Komisja zadecyduje, kto dziś otrzyma weryfikację. Tak, z archiwum polskiego jazzu. Z archiwum polskiego jazzu. Z archiwum polskiego jazzu. O Jezu. Z archiwum polskiego jazzu. Nasza komisja swinguje, w naszej komisji groźnych kotów wielu. Nie znasz nut, to będziesz grał za pół darmo, mój przyjacielu. Z archiwum polskiego jazzu, nieznane raczej fakty zdarzenia. Chronimy miejsca pracy, u nas nie ma podziemia. Co najmniej 15 koncertów w miesiącu, niezależnie od frekwencji. Potem wódka z działaczem kultury wiadomej proweniencji. A jeśli głupi nie jesteś i jeśli rozum masz w spadku, to może się uda na pół roku wyjechać i grać na statku. Z archiwum polskiego jazzu. Z archiwum polskiego jazzu. Z archiwum polskiego jazzu. Z archiwum X. Ostateczny krach systemu korporacji, tak ten album się nazywa, z archiwum polskiego jazzu. Właśnie, bardzo dobry tytuł i bardzo dobre hasło na ten moment, bo z archiwum polskiego jazzu i radia na dodatek pochodzi kolejna płyta zatytułowana Wodecki Jazz 70 Dialogi. Thank you. Etiuda na Big Band i skrzypce. Zbigniew Wodecki, Michał Tokaj. To są wyłącznie nagrania, które zostały odnalezione w archiwum radiowym. Nigdy nie wyszły w żadnej fonograficznej wersji, powiedziała w Polskim Radiu Katarzyna Stups-Wodecka, producentka tego albumu. Wodecki, Jazz 70, dialogi. Mnie się podoba cały czas to, co w notatce do płyty jest napisane. Jest tu wszystko, co lubimy. Jest podróż w czasie, jest Zbigniew Wodecki, ale uwaga, taki, jakiego nie znaliśmy. I jest wyjątkowa relacja stworzona między znalezionymi w archiwach materiałami, a współczesnym głosem polskiego jazzu. I my do tej płyty będziemy wracali, szanowni państwo. Tymczasem mamy 6 minut do godziny 6. Grażyna Oczkowska, Michał Grabkowski. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że po 6 zapraszamy na weekend, a my zostańmy jeszcze z wariacjami na temat tańców rumuńskich z tej właśnie płyty.